Astăzi suntem în Luca, capitolul 17, acolo unde data trecută ne opream la sfârșitul capitolului 16, bineînțeles, vorbim despre om bogat, om sărac, despre implicațiile atitudinii noastre față de semenii noștri. Spuneam noi că felul în care tratăm aproapele arată cam ce fel de credință avem. Dacă suntem credincioși sau nu suntem. La începutul capitolului 17 din Luca citim așa. Le-a zis apoi ucenicilor săi, este imposibil să nu vină pricini de păcătuire, dar vai de cel prin care vin. Ar fi mai bine dacă i s-ar atârnat de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare, decât să facă pe vreunul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește, mustră-l, iar dacă se pocăiește, iartă-l. Și dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori se întoarce la tine și zice, mă pocăiesc, tu să-l ierți. Apostolii i-au zis Domnului, mărește-ne credința. Domnul le-a răspuns, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, a zice acestui dud, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare. Iar el va asculta. Care dintre voi care are un sclav ce ară sau paște oile, îi va zice când vine la câmp, stăpânul îi va zice când vine la câmp, vine o dată și așaște să mănânci. Nu îi va zice mai degrabă, pregătește-mi să mănânc și încinge-te să-mi slujești câtă vreme mănânc și beau eu, iar după aceea vei mânca și vei bea tu. Va trebui el oare să fie recunoscător sclavului său pentru că a făcut ceea ce-i poruncise? Nu cred. Tot așa și voi când faceți tot ceea ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște sclavi nevrednici de laudă sau robi netrebnici, am făcut ceea ce eram dator să facem. Astăzi vorbim despre robi netrebnici, am folosit expresia din traducerea Cornilescu, sau așa cum ați văzut în traducerea nouă apare expresia sclavi nevrednici de laudă, care nu merită laudă. Și astăzi vorbim în cadrul acestei mini-pilde despre atitudinea pe care ar trebui să o avem noi în slujirea noastră față de Dumnezeu. Știți, nu este doar important să slujim lui Dumnezeu sau să zicem că slujim lui Dumnezeu, dar este important cu ce atitudine o facem. Care este atitudinea inimii noastre? Observați, am citit contextul din Luca 17 pentru că pilda pe cum ați observat începe de la versul 7, da? Care dintre voi, care are un sclav, îi zice când vine la câmp, stai aici ca să te slujesc, să îți dau să mănânci. Nu? Începe cu o ipoteză, un lucru, o presupunere, care de fapt în realitate nu se întâmplă așa. Vedeți, în pildele sale, ca de altfel și în aceasta, Iisus a folosit adesea ilustrații, imagini ale relației stăpân-slujitor. Șef, subaltern, cum am zice noi, da? Relația stăpân-slujitor. Lucru și scopul lui Iisus prin această ilustrație a fost de asemenea să învețe cu privire la slujirea față de Dumnezeu. Care sunt aspectele importante ale slujirii noastre față de Dumnezeu? Ne aduce aminte despre pilda slujitorului nemilos. Acel slujitor care, deși i s-a iertat de către stăpânul său o datorie foarte mare, el nu a avut milă față de un cumătru de-al său, n-a avut milă față de semenul său. Învățam atunci despre importanța iertării. Atunci când noi slujim pe Dumnezeu, când trăim înaintea Dumnezeu. În pilda lucrătorilor viei, din Matei capitolul 20, învățam despre pericolul spiritului materialist în slujire. Există acest pericol în slujire. Să ne lovească pofta după material, după înavuțire, cum am spune noi. În pilda talanților, din Matei, capitolul 25, învățam despre importanța credincioșiei și rodirii în slujirea noastră față de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim credincioși, adică să facem ceea ce ne-a pus să facem, dar să-și aducem și rod, să aducem profit lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, să punem, cum spunem noi, talanții în negoț, să producem pentru Dumnezeu. Încă o dată, în pilda de față, Iisus folosește această imagine a relației stăpân-slujitor în pilda ceea ce o numim noi al robilor netrebnici. Rob netrebnici. Îmi place titlul acesta. Pentru că avem de învățat ce înseamnă expresia aceasta. Ce înseamnă rob netrebnici. Cum că noi ar trebui să fim, să avem atitudinea unor rob netrebnici. Sau nefolositori, cum ar mai fi o traducere. Învățăm astăzi, spuneam, despre importanța atitudinii noastre în slujirea față de Dumnezeu. Trebuie să spunem de la început că această pildă, mini-pildă, am putea să o numim, e foarte mică, este dificilă pentru generația noastră. Generația noastră se mai numește generația fulgerului de nea. Snowflakes, cum mai sunt numiți. Generația, ce minunat sunt, ce tare sunt, cel mai tare sunt. Generația, totul este despre mine, totul ar trebui să fie despre mine și pentru mine. Dar Iisus, și în generația aceasta, pentru copiii săi, pentru copiii săi, el vrea ca să crească, să se dezvolte, să se maturizeze. Astfel, el nu vrea să rămână niște fulgi de nea, bine numiți așa, care pot fi bătuți de vânt, de viscol, încoace și încolo, și se pot ușor topi de orice căldură, de orice problemă a vieții. Pe măsură ce vom parcurge această pildă, uitându-ne elementele ei, trebuie să ne punem, ne va ajuta să ne punem întrebarea asta. Care ar trebui să fie atitudinea mea, care ar trebui să fie atitudinea noastră în slujirea față de Dumnezeu? În slujirea noastră față de Dumnezeu. Care ar trebui să fie atitudinea noastră? Despre asta este vorba. Când se privește elementele pildei, avem un context. Și nu la întâmplare am citit și contextul. Ar putea să... Pilda aceasta ar putea să pară pur și simplu așa în afara contextului. N-ar nimic de a face cu ce le spusem înainte. Dar dacă ne uităm cu atenție totuși din ceea ce spune Domnul Iisus în versetele 5 și 6, spune, ei au spus, mărește-ne credința, dar Domnul Iisus a răspuns, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, a zice acestui dud, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și el va asculta. Imaginați-vă, aici e un pericol, pericolul mândriei la exprimarea sau exercitarea credinței adevărate, care poate da efecte extraordinare. Puterea credinței deschisă de Domnul Iisus aici. Dacă ați avea credință cât un bob de muștar. Și în contextul acesta, pilda aceasta își are rolul de a ne menține cu capul pe pământ. Adică nu noi, cu picioarele pe pământ, să spunem așa, de a avea o perspectivă sănătoasă a lucrurilor. V-ați gândit vreodată la câte din lucrurile despre care aveți o părere în lumea aceasta sunteți greșit? Aveți o părere greșită. Nu e conformă cu realitatea. Și cum îmi place mie să spun, părerea noastră cu privire la lucrurile vieții nu contează. Părerea lui Dumnezeu contează. Și deci, prin comparație, ca de exemplu, prin seria aceasta de pilde al Domnului Iisus, povestiri cu tâlcul cum o numeam noi, câte din adevărurile pe care le-am învățat de la Domnul Iisus cu privire la viața de credință, la viață în general, nu au arătat faptul că suntem greșiți în ceea ce credem noi. Oare cât de greșiți suntem? Detaliile pildei. Iisus îi provoacă pe ucenici cu privire la cum s-ar comporta ei față de un slujitor, dacă ar avea un slujitor. Spune așa în versul 7. Cine dintre voi care are un sclav și iară câmpul sau paște oile, îi va zice că vine la câmp, vino îndată și așează să mănânci. Îți pun masa să mănânci. Care stăpân face așa ceva? Niciun stăpân nu face așa. Nu se întâmplă așa ceva niciodată. Niciodată, indiferent cât de multă muncă face un subaltern, un rob, un slujitor, niciodată stăpânul nu va sluji la masă. Și Domnul Iisus le pune, care dintre voi ați face așa ceva? Răspunsul e clar, niciunul. Ca stăpân, niciun dintre ei nu s-ar fi așteptat vreodată ca să-și invite slujitorul lor, robul lor, să-i slujească. Și apoi să mănânce și ei. Spune așa mai departe în versetul 8, nu-i va zice mai degrabă, pregătește să mănânc și încinge-te să-mi slujești câtă vreme mănânc eu și beau, iar după aceea vei mânca și vei bea și tu. Ca stăpân, niciunul, mai pune Domnul Iisus o problemă în versetul 9, nu i-ar mulțumi slujitorului pentru ceea ce face. Adică un stăpân niciodată nu mulțumește slujitorului lui după ce îi face anumite porunci, anumite nevoi. Nu trebuie. Spune, va trebui oare, versetul 9, să-i fie recunoscător sclavului său pentru că pentru ce a făcut și ce, pentru că a făcut ce-i poruncise? Nu. Nu cred. Nici de cum. Astfel ucenicii, Iisus îi provoacă, îi îndeamnă prin această pildă, această ilustrație, să se pună în postura de zrobi, de slujitori, și să vadă ce ar face ei. După ce ar face ce ar trebui să facă, niște robi, trebuie să se considere, spune Domnul Iisus în versetul 10, tot așa și voi, observați, asemenea cum un rob niciodată nu se așteaptă să-i mulțumească stăpânul. Niciodată nu se așteaptă ca stăpânul să-i slujească mai întâi lui. Nu. Tot așa și voi când faceți tot ceea ce vi s-a poruncit, să ziceți ce? Suntem niște sclavi nevrednici de laudă, adică nu merităm nicio mulțumire, nicio laudă, sau cum spuneam, Cornescu traduce, niște rob nevrednici, netrebnici, am făcut ceea ce trebuia să facem. Considerația faptului că ce au făcut ei e doar datoria. Erau datori să facă. Doar datoria lor. Am făcut ceea ce eram dator să facem. Care este înțelesul acestei pilde? Care este... În primul rând, să trecem în context aici. Vezi, Domnul Iisus deja în Luca, capitolul 12, dacă deschideți cu mine acolo câteva pagini în urmă, în Luca, capitolul 12, versetul 35, le spusese ceva ucenicilor. Și spune Luca 12 cu 35, apropo despre așteptarea normală a unui stăpân. Și spune așa, coapsele să vă fie încinse și lămpile aprinse. Întocmai ca acelor oameni care își așteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă. Ca să-i deschide imediat atunci când va veni și va bate la ușă. Și ce spune mai departe? Ferice de sclavii aceia pe care stăpânul la venirea lui îi va fi găsind cum? Veghind. Adică ce? Făcând ce trebuie, ce au fost lăsați să facă. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să așeze la masă și se va apropia să le slujească. Foarte interesant. De observat însă că contextul acestor îndemnuri se află dincolo de viața aceasta. Este vorba de când Domnul Iisus se va întoarce în slava sa. Și ne va cântări slujirea noastră. El face spune un lucru despre el. Că el ne va pune la masă și ne va sluji. Foarte, foarte interesant. Această pildă din fața noastră este vorba despre atitudinea slujitorului, nu atitudinea stăpânului. Am citit în Luca 12, 35-37 ca să înțelegem că acolo e vorba despre atitudinea stăpânului. Ce va face stăpânul nostru după ce ne va judeca slujirea? Însă pilda aceasta este alta. Nu putem confunda. Ea este despre atitudinea slujitorului. Adică, când am făcut tot ceea ce ni s-a poruncit, da? Nu am câștigat nimic și nu am meritat nimic. Adică, am făcut tot ceea ce era datoria noastră să facem. Adică, ce facem noi pentru Dumnezeu este datorie pură. Și apropo, orice am primit ca răsplată, cumva, sau oricare ar fi modul acesta de răsplătire, asta e datorită harului Dumnezeu. Harul Dumnezeu, nu meritul nostru. Astfel, atitudinea aceasta pe care trebuie primit noi să o avem în slujirea noastră față de Dumnezeu, un lucru foarte important. Foarte important. Și o să vedem despre aplicațiile. Unde se aplică acest principiu? Atitudinea noastră, spuneam, în felul cum slujim pe Dumnezeu, în tot ceea ce facem, trebuie să este foarte importantă și ea denotă câteva aspecte practice. De exemplu, uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 6. În 1 Corinteni 6, versetul 20 spune așa, ne amintește un lucru, spune Apostolul Pavel, căci ați fost cumpărați cu ce? Cu un preț. 1 Corinteni 6 cu 20. Căci voi ați fost cumpărați cu un preț. Și voi ce să faceți? Slăviți-L deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care stă la lui Dumnezeu. Ați fost răscumpărați, ați fost cumpărați cu un preț. De aceea slujiți-L, slăviți-L pe Dumnezeu cu trupul și cu Duhul vostru. Deci pentru că am fost cumpărați cu un preț, atunci suntem cu adevărat niște robi datori să-i slujim lui Dumnezeu. Vedeți? Asta e unul din lucrurile pe care noi le uităm. Avem tendința să le uităm. Uităm că noi am fost răscumpărați sau, dacă vreți, cumpărați a doua oară de Dumnezeu. De ce? Dumnezeu ne-a creat, dar ne-a creat liberi. Am ales să ne ascultăm de El și am intrat în incidență prin păcat cu Dumnezeu. Astfel, împăcarea noastră cu Tatăl, cu Creatorul nostru, a trebuit să coste un preț, cel mai mare preț. Prețul acesta l-a plătit Iisus Hristos. Și astfel Dumnezeu, când ne pune credința în Iisus Hristos, El ne cumpără a doua oară. Ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți-i deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Hai să ne punem întrebarea. Adevărul acesta, faptul că Dumnezeu ne-a răscumpărat, a plătit pentru noi, este adevărul sau este motivația slujirii noastre? De ce slujim noi când slujim? Care e atitudinea pe care o avem când slujim? Cumpărați cu un preț. Deci, sunteți robi. Adică, cum am spune noi pe românește, vânduți pe viață. Adică, dator pe viață. De ce? Pentru că noi niciodată n-am putut să ne cumpărăm pe noi înșine. E vorba despre atitudine în servitudine. Apropo de cuvântul servitudine, îmi place. Servitute este starea de dependență totală față de stăpân. E ceea ce se practica în Evul Mediu. Robul, sclavul, nu-i aparține nimic. Și apropo, ori de câte ori Scriptura vorbește despre noi ca slujitori al lui Dumnezeu, știți care e cuvântul în original? Dulos, înseamnă sclav. Adică sclavul, apropo de servitudine, nu are nimic al lui, nu-i aparține nimic al lui, nu lucrează pentru el nici măcar o jumătate de secundă. Nu are dreptul acesta. El e cu totul și cu totul proprietatea stăpânului său. Apostolul Pavel, expresia favorită a lui când a se descrie pe el însuși, este aceasta. Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Rob al lui Iisus Hristos. Deci se ne pune din nou întrebarea, care este dunia pe care o avem noi când slujim pe Dumnezeu? Știți, ajungem așa de multe ori să ni se pară că facem lucruri extraordinare pentru Dumnezeu. Și într-adevăr, putem să facem lucruri care să ne coste pentru Dumnezeu. Dar atitudinea, frații mei, care este atitudinea noastră? Este atitudine în servitudine? Adică o atitudine de dependență totală a faptului că suntem datori lui Dumnezeu întru totul. Ca aplicație a acestei pilde. În primul rând, această pildă anulează orice idee că noi ne-am putea câștiga mântuirea. Și aici trebuie să începem. Ascultarea și împlinirea de poruncilor Dumnezeu sunt importante, apropo. Dar ascultarea de Dumnezeu și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu niciodată nu ne-ar putea cumpăra mântuirea. Pentru că nimeni nu poate asculta de Dumnezeu în mod perfect. Și dacă am fi putut să ascultăm de Dumnezeu, am fi putut să ne câștigăm mântuirea prin ascultare, întrebarea este de ce a mai murit Iisus Hristos? Păi răspunsul este că El singurul a fost fără de păcat, El singurul a împlinit legea în totalitate și deci, prin credința în El, putem să împlinim și noi legea. Pentru că neîmplinirea Lui devine neîmplinirea noastră când ne punem credința în El. Hai să deschidem la Tit, capitolul 3 și să ne uităm, apropo, la contrastul de aici. Să vedem cum Scriptura ne spune în multe rânduri, Tit, capitolul 3, versetul 4 și 5, este un exemplu, care este rolul aici al trăirii noastre, a ascultării de Dumnezeu și cum mântuirea niciodată nu poate să fie pe baza ascultării noastre de Dumnezeu. Tit, capitolul 3, versetul 4 spune, dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni al lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ce s-a întâmplat? El ne-a mântuit, însă nu datorită faptelor pe care le-am făptuit noi în dreptate, ci cum? Ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea făcută de nașterea din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Observați de subliniat. El ne-a mântuit, versetul 5, da? Nu datorită faptelor noastre, da? Ci potrivit cu mila Lui, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Efeseni, capitolul 2, versetul 4, de asemenea. În Efeseni capitolul 2, versetul 4, Pavel spune așa mai frumos, povestește. Are o povestire aici. Cum a început mântuirea noastră? Unde a început? Efeseni 2 cu 4 spune: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit, ce a făcut? Cu toate subliniat, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Cu toate că eram morți în păcatele noastre. Prin har, adică nu prin merit, da? Ați fost mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. Pentru ca în veacurile care vin să-și arate nemărginita bogăția harului său, în bunătatea sa față de noi în Iisus Hristos. Căci, ce? Prin har ați fost mântuiți. Prin credință, și aceasta nu vine la voi, dar lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude cine? Nu se laude nimeni. Deci, ascultarea și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu sunt importante. Dar ele niciodată nu ne oferă mântuirea. Pentru că nu putem niciodată să ascultăm pe Dumnezeu în mod perfect, așa cum ne-o cere sfințenia Lui. Deci, orice răsplată primim, e răsplată, da? Ascultarea noastră, împlinirea poruncilor, țin de răsplată, niciodată de mântuire. Deci, pilda aceasta ne învață că noi niciodată n-am putea să ne câștigăm mântuirea. O altă aplicație. Pilda aceasta ne subliniază nevoia de ascultare. O să vă luăm, o luăm așa, pas cu pas. Ascultarea, împlinirea poruncilor Dumnezeu, nu ne pot oferi mântuirea. Dar ascultarea e importantă. Pentru că pilda aceasta ne arată, spune, tot așa și voi, spune Domnul Iisus în versetul 10, ce să faceți? Când faceți tot ceea ce v-am poruncit. Adică nu spune, nu contează ce veți face. Că oricum sunteți mântuiți prin har. Nu. Tot așa și voi, când faceți tot ceea ce vi s-a poruncit, să spuneți, suntem niște robi nevrednici de laudă. Da? De exemplu, Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 19. Spune că circumcizia, tăierea împrejurilor, nu e nimic. Și necircumcizia nu e nimic. Ci importantă este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în Hristos nu mai contează legile, dar ascultarea de poruncile Lui, acele lucruri care rămân în picioare, pentru că poruncile lui Dumnezeu, apropo, sunt bune. Când scrie Romanilor, spune că legea este bună, e desăvârșită, este sfântă chiar, da? Contează. 1 Ioan 2 cu 4. Ioan spune și mai frumos. Spune, cine zice îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui, ce este? Este un mincinos, iar adevărul nu este în el. Spunea cineva, ascultarea nu-i să taci. E mai mult de atât. E să faci. Și astfel, ascultarea este subliniată în această pildă. Da, nu ne câștigăm mântuirea prin ascultarea noastră. Dar ca și robi nevrednici de laudă, pentru că am fost mântuiți prin har, prin dragostea lui Dumnezeu, se merită să-L ascultăm, să facem tot ceea ce ne-a poruncit. Mulți oameni egalează, confundă și egalează ascultarea cu legalismul. Și să fim atenți puțin. Adică ce înseamnă? Când spui cuiva ceva, spune, fie de că tu te încalci porunca asta lui Dumnezeu. Ești legalist și tu acum. Hai să vedem dacă înțelegem bine lucrurile. Ce este legalismul? Legalismul este convingerea că îți poți câștiga mântuirea prin ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Să vă spun o dată. Legalismul este convingerea, credința, că îți poți câștiga mântuirea prin faptele tale bune. Care le spune Dumnezeu să le faci. Nu. Deci dacă credem că prin ascultarea noastră de Dumnezeu ne putem câștiga mântuirea, suntem legaliști. Oare cum mă simt mai îndreptățit înainte de Dumnezeu? Nu. Asta e legalism. Dar dacă ascultăm de Dumnezeu din dragoste și din datoria sinceră, de ce? Că știu cu ce am fost răscumpărat. Din bunătatea Lui, din dragostea Lui, atunci suntem niște slujitori credincioși. Să nu confundăm, deci, ascultarea cu legalismul. Da? Concluzii practice. Vezi, această pildă ne amintește de nevoia noastră de ascultare față de Dumnezeu. Vezi, într-o familie, relația părinți-copii, ascultarea este esențială. Nu este ascultare din partea copiilor față de părinți, nu după vorba aia, știți, vai de părinții care n-au ascultat de copii. Cam așa a ajuns. Nu, nu. Fără ascultare din partea copiilor față de părinți, relația nu merge. Se cade, spunem noi. Copiii se ascultă de părinții lor. Da? Și asta este principiul pe care Dumnezeu ne avertizează de multe ori. Matei 7:21. Nu oricine îmi spune Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care, ce spune Domnul Iisus? Care face voia Tatălui meu care este în cer. Deci nu vorbe, cum spunea cineva, ascultarea nu înseamnă vorbe, ci fapte. Ascultarea reală față de Tatăl nostru nu poate niciodată rămâne în asta de vorbe. Cei care fac voia Tatălui intră în împărăția lui Dumnezeu. Apropo de cuvintele Domnului Iisus, în Matei 28:20, v-au să aminte? 19:20, v-au să aminte? Sunt sigur că știți versetele. Și Domnul Iisus a spus ucenicilor, mergeți în toată lumea și produiți Evanghelia, cui? La orice făptură, tuturor, da? Și spune, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și versetul 20 spune ceva foarte important. Și, ce spune mai departe? Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Ceea ce înseamnă că Evanghelia, vestea bună, că orice om se poate împăca cu Dumnezeu, cum? Prin credința în Fiul Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre, da? E prima fază. Dar parte din Evanghelia adevărată este și faza a doua. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Adică, cine crede se botează și apoi ce trebuie să facă? Trebuie să fie ucenicit. Pentru că Iisus este interesat să facă ucenici, nu enoriași. Credincioși de luni până sâmbătă, nu ocupanți de bănci duminica. Din cauza asta lumea noastră suferă. E unul din motivele pentru care lumea noastră suferă. De ce? Creștinii nu-și trăiesc credința de luni până sâmbătă. La serviciu, pe stradă, în familie, oriunde. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Pilda asta îmi aduce aminte că noi trebuie să avem atitudinea aceasta. Eu sunt un rob, nevrem din laudă, trebuie să ascult de stăpânul meu. Îmi place foarte mult ce spune în Evrei, capitolul 5. Și vreau să deschideți cu mine. Evrei, capitolul 5, versetul 8 și 9. Este exemplul Domnului Iisus, dar uitați-vă în ce context îl pune ascultarea lui Iisus. Evrei 5:8. Spune, chiar dacă era fiu, spune despre Iisus Hristos. Chiar dacă era fiu, da? Fiul Dumnezeu, da? Spune așa, a învățat să asculte prin ceea ce a suferit și, fiind făcut de săvârșit, a devenit, ce? Sursa unei mântuiri veșnice pentru cine? Pentru toți cei care, zice, ce scrie acolo? Pentru cei care ascultă de El. Deci Domnul Iisus, chiar dacă a fost Fiul Dumnezeu, spune că a ascultat până la moarte. Și El spune că este sursa mântuirii veșnice pentru cine doar? Pentru cei care ascultă de El, de Tatăl, așa cum și Tatăl și cum Iisus a ascultat de Tatăl. Deci să luăm în considerare avertizările legate de ascultarea noastră față de Dumnezeu. Sunt multe avertizări. Avertizări față de Evanghelie, de exemplu, 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 7, spune voi o să vă dea alinare dacă sunteți necăjiți de alții. E vorba despre necăjeala cu privire la credința în Hristos. Dar spune că la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puternici într-o flacă de foc, va veni pentru a-i pedepsi pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus. Apropo, neascultarea față de Evanghelie va fi pedepsită. Nu este o chestie așa că poate treacă merge, știți? Facem fapte bune, nu, frații mei? Nu. Întâi Petru, și ăsta e un verset de luat în considerare, de notat. Întâi Petru 4:17. Spune așa Petru, căci este timpul să înceapă judecata, chiar de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care n-ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Observați? Noi trăim vremuri în care se vede cu ochiul liber că Dumnezeu își cam strânge treburile, da? Lumea asta ajunge să se împlinească sfârșitul, da? Lucrurile sfârșitului. Și spune aici avertizarea. Judecata este, va începe de unde? De la casa lui Dumnezeu. Adică fiecare dintre noi vom fi judecați. Și dacă așa stau lucrurile, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Deci, pilda aceasta ne amintește de nevoia noastră de ascultare de Dumnezeu. Un alt lucru, o altă aplicație. Pilda asta ne amintește că nu contează cât de mult facem noi pentru Dumnezeu sau putem face pentru Dumnezeu. Noi, tot niște robi netrebnici să ne considerăm. Adică nevrednici de laudă. Pentru că orice am făcut pentru Dumnezeu ca slujitor ai Săi, era datoria noastră să facem. Despre ce este vorba? Vă spuneam înainte. Nu vi se pare câteodată așa că sunteți nedreptățiți, dar cât vă chinuiți pentru Dumnezeu, poate? Poate că sunteți singur la muncă care mai e fraier și mai muncește ce trebuie să muncească. Restul toți fură din timp. Deși regulamentul spune nu sta pe Facebook în timpul lucrului, tu stai că toată lumea stă, da? Sau poate nu stai, pentru că tu slujești Dumnezeu în primul rând. Poate că ești singurul fraier care nu mă aruncă hârtii pe stradă, că toată lumea o face oricum, că la modă, da? Poate e singurul fraier care atunci când te duci să mănânci undeva la un loc de mâncat, la o curte de mâncare, cum se mai numește așa, food court, da? Ești singurul fraier care mai strânge și-și curăță masa și duce tava, da? Că ce? Lasă că-i treaba lui ea! Că de-aia e plătit. Poate ne simțim așa, dar haideți să vedem atitudinea noastră, spuneam de la început. Este importantă atitudinea noastră, felul cum slujim pentru Dumnezeu. Nimic din ceea ce facem noi pentru Dumnezeu nu ar trebui să ne facă pe noi să ne simțim superiori sau mai buni, cumva. Nimic. De ce? Pentru că nimic din ceea ce facem noi pentru Dumnezeu nu se poate compara cu ceea ce a făcut El pentru noi. Ați auzit expresia aceasta. Trebuie să ne întoarcem la cruce. Întotdeauna trebuie să ne întoarcem la cruce. Dar frații mei, despre asta e vorba în pilda aceasta. Dacă ne uităm la cruce, ne aducem aminte că noi, deși nu merităm nimic, Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Și astfel, tot ce am face noi pe pământul ăsta, oricât de mult, oricât de mare, oricât de mult ar fi sacrificiul, niciodată nu se va putea compara cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Iisus Hristos. Trebuie să ne trezim la realitate. Pilda asta, dacă vreți, este o trezire la realitate. Știți de ce spun treaba asta? Sunt o grămadă de creștini amărâți, răniți, să chinuie ca niște pipirici, pentru că se consideră nedreptățiți. Se consideră nedreptățiți. Nu le mai mulțumește nimeni, nu le mai vede nimeni, nu le mai spune nimeni o vorbă bună. Trebuie să ne retrezim la realitate, frații mei. Pilda asta este vorba despre acele așteptări ale noastre ca slujitori al Dumnezeu. Ne așteptăm să fim oarecum remunerați, să fim compensați pentru ceea ce facem noi pentru Dumnezeu. Nu e așa? Ne doare, de exemplu, când facem o slujire și nimeni nu ne mulțumește? Ne deranjează când poate facem eforturi să facem un bine și nu ți se mulțumește, nici măcar nu spui bă, la revedere. Nu se spune. Te deranjează? Cam despre asta e vorba. Spuneam, trebuie să ne trezim la realitate. Realitatea este în felul următor. Noi suntem întotdeauna datori în slujire față de Dumnezeu. Dumnezeu nu este niciodată dator în răsplătire. Să mai spunem o dată. Noi suntem întotdeauna datori să slujim pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu este niciodată dator să ne răsplătească. Deci așa stau lucrurile. Spurgeon spunea, sfinții care cresc, care se dezvoltă, da? Se consideră nimic. Și sfinții care sunt maturi, se consideră mai puțin decât nimic. Frumos spus. Căutăm, să mai întrebăm o dată, căutăm, așteptăm apreciere, mulțumire din partea oamenilor. Sfântul Marcu Așetu spunea, cel ce face binele și caută răsplata, nu slujește pe Dumnezeu, ci voii sale. Simplu și la subiect. Oricum, apropo de răsplătire, Dumnezeu dorește să ne răsplătească. Coloseni 3:23 spune, orice faceți, ce să faceți? Cum să faceți? Să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Știți ce? Că veți primi răsplată moștenirea de la Domnul, căci voi slujiți cui? Domnului, Hristos. Dumnezeu ne va răsplăti, să știți. Dar nu pentru că merităm. Dar pe pământul ăsta trebuie să avem aceasta, să învățăm această dulceață adevăratei smereniei. Suntem niște robi netrebnici. Rob nevrednici de laudă. Și orice răsplată pe care o primim se datorează harului și nu meritului nostru. Știți, mereu ni se urcă la cap când uităm adevărul ăsta. Ori de câte ori suntem răspătiți, intră în cap metoda asta lumească. Faci bine, bine găsești, nu? Bine faci, bine găsești. Frații mei, asta nu e o vorbă dumnezeiască. E adevărat, ce semănăm, răsare. Dar hai să înțelegem bine lucrurile, cum stau lucrurile. Ca unul care a crescut pe la țară, când semeni, ce fac, până răsare, ce se întâmplă? Mai trece vremea. Suferi. Dai cu sapa. Curge sudoarea. Mor de foame, de sete și mai departe. Nu e chiar așa de ușor. Dar să nu uităm, tot ceea ce suntem răsplătiți noi pe momentul ăsta este un har, nu e un merit. Să știți că va fi un har, cel mai mare har va fi atunci când vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom auzi cuvintele bine, sclav bun și credincios, pentru că ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe, intră în bucuria stăpânului tău. Da? Ala va fi cel mai mare har. Pentru că ne vom da atunci seama că, într-adevăr, nu merităm. Față de ce a făcut El pentru noi, nu merită nimic. Și mai rămâne întrebarea de încheiere pentru această pildă. Sunt eu un credincios, un slujitor credincios al lui Hristos, care nu se așteaptă la nicio laudă. Pentru că asta înseamnă rob netrebnic, rob nevrednic de laudă. Suntem noi astfel de slujitori, cu astfel de atitudine, care ne împlinim datoria față de stăpânul nostru mântuitor. Avem un stăpân mântuitor care a plătit totul pentru noi. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru șansa de a privi în cuvântul Tău și a ne vedea așa cum ne vezi Tu. Îți mulțumim pentru că Tu ne arăți întotdeauna realitatea și Tu ne spui că mântuirea noastră este total, este rezultatul total al dragostei Tale și a harului Tău. Nici de cum ai faptele noastre. Te rugăm să ne ajuți să nu uităm acest lucru. Să fim ferm convinși că harul Tău este cel mai mare lucru, cel mai măreț lucru posibil pe care l-am experimentat pe acest pământ. Crezând în Tine, Doamne, am experimentat acest har mântuitor și transformator, Doamne. Te rugăm să ne ajuți să avem o astfel de atitudine, ca prin tot ceea ce facem să nu ne așteptăm la nimic, ci să fim conștienți că e doar datoria noastră. Și se cade, Doamne, Tu meriți mult mai mult. Meriți totul din partea noastră. De aceea te rugăm să ne ajuți să trăim ca niște robi netrebnici, nevrednici de laudă, care întotdeauna prin ceea ce fac să arate spre Tine. Pentru ca Tu, Doamne, să primești toată gloria și cinsta. Și în ziua aceea când ne vom înfățișa înaintea Ta, să auzim cuvintele Tale. Bine, rob bun și credincios. Rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.